To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest piąta. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Ponad 930 cm ma fala wezbraniowa, która właśnie przechodzi przez brzeg Dolny na Dolnym Śląsku. 5 miliardów z Unii dla Polski na odbudowę terenów dotkniętych powodzią. Policja zatrzymała w Niemczech sprawcę tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez brzeg Dolny na Dolnym Śląsku. Według lokalnych mediów wały miejscami przesiąkają. Odra przekracza poziomy alarmowe też w Malczycach, Ścinawie, Głogowie i Nowej Soli. Woda opada już w Oławie, brzegu i u ujścia Nysy Kłodzkiej. Trudna sytuacja utrzymuje się na Bobrze. W nocy były 42 przekroczenia stanów alarmowych i 33 ostrzegawczych. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w Kątach Wrocławskich po zwiększeniu zrzutu wody do Bystrzycy ze zbiornika w Mietkowie, mówi burmistrzyni miasta i gminy Katarzyna Sebzda-Sztul. Koryto rzeki Czarna Woda, Strzegomka oraz Bystrzyca dynamicznie wzrasta i w niektórych miejscach przekracza stan alarmowy. W związku z otrzymanym komunikatem z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej o planowanym zrzucie wody ze zbiornika w Mietkowie w trybie pilnym wydałam zarządzenie o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego. Pieniądze z Unii pozwolą na szybką odbudowę na zalanych terenach, powiedział premier Donald Tusk. Wsparcie Polski, Czech, Słowacji i Austrii 10 miliardami euro zapowiedziała we Wrocławiu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Polska dostanie połowę tej kwoty, 5 miliardów euro. Będziemy się ubiegać o kolejne pieniądze, podkreślił szef rządu. Będziemy także korzystali jeszcze z pieniędzy, one będą mniejsze, ale jeszcze z funduszu, tak zwanego Funduszu Solidarności w Unii Europejskiej. Bardzo nam to ułatwi przygotowanie, realizację programu odbudowy. Będziemy mogli działać właściwie i od zaraz, bez zbędnych procedur i jakiejś takiej, wiecie, akrobatyki finansowej, która często towarzyszy środkom europejskim. Zasady wydawania unijnych pieniędzy mają być uproszczone i elastyczne. Chodzi o to, aby kraje same decydowały, jak wydać je najlepiej. Premier poinformował też, że ABW zatrzymała osobę, która przebrana w mundur dezinformowała mieszkańców o rzekomym planie wysadzania wałów przeciwpowodziowych. Na ziemi kłodzkiej służby ratunkowe docierają już do każdej miejscowości dotkniętej przez powódź. Wcześniej nie było to możliwe. Zorganizowano dwa miejsca, z których rozwożona jest pomoc, mówi starościna Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk. Potrzebny jest nam ten sprzęt taki klasycznie sprzątający. Od mopów, przez karczery, przez pompy odsysające wody, łopaty, miotły. To, żeby ludzie mogli sobie porządkować i żeby wojsko miało czym porządkować. W Głuchołazach na Opolszczyźnie rozpoczęły się przygotowania do budowy tymczasowego mostu. Wojsko zbuduje przeprawy również w 11 innych miejscowościach regionu. Pierwsze zespoły specjalistów dotrą tam dziś. Mówił o tym podczas narady sztabu kryzysowego we Wrocławiu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Pomogą wójtom, burmistrzom, starostom ocenić stan przepraw mostowych. Czy to jest zwykła naprawa, czy to jest remont, czy trzeba od nowa wybudować. Niedawna decyzja dotycząca zwolnień z opłat za przejazdy po drogach płatnych w systemie ETOL dla pojazdów przewozów humanitarnych daje swoje efekty. Dariusz Klimczak powiedział również, że wyłączone z użytku są dworce w Głuchołazach, Kłodzku i Prudniku, a PKP wprowadziła w regionie autobusową komunikację zastępczą. Kolejarzom udało się obronić most nad Nysą Kłodzką w Lewinie Brzeskim i utrzymali ruch na magistrali Wrocław-Rzeszów. Szef policji z kolei poinformował, że z powodu powodzi zamkniętych pozostaje 95 dróg. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Policja zatrzymała w Niemczech sprawcę tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokuratura ma dziś podać szczegółowe informacje w tej sprawie. Za Łukaszem Żakiem wydano europejski nakaz aresztowania. Kilka dni temu jego samochód z dużą siłą uderzył w inne auto, w wyniku czego zginął pasażer, a trzy osoby zostały ranne. Żak uciekł z miejsca wypadku. Donald Trump nie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą w amerykańskiej Częstochowie. Sztab wyborczy Trumpa przekazał Polskiemu Radiu, że wizyta byłego prezydenta USA w Pensylwanii została odwołana. Donald Trump miał wziąć udział w organizowanej przez Komitet Katyńsko-Smoleński ceremonii odsłonięcia pomnika Solidarności i walki Polaków o niepodległość po 1945 roku. Uroczystość z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się w najbliższą niedzielę. Sztab Donalda Trumpa potwierdził, że były prezydent USA weźmie udział w tej ceremonii. Jednak wyjazd Trumpa do sanktuarium został odwołany. Prezydent Trump nie będzie już brać udziału w tym wydarzeniu, przekazał mi przedstawiciel sztabu wyborczego Donalda Trumpa, bezpośrednio zaznajomiony z planami byłego prezydenta. Przewodniczący Komitetu Katyńsko-Smoleńskiego Tadeusz Ań powiedział Polskiemu Radiu, że niedzielne wydarzenie nie ma mieć charakteru politycznego. Jednak amerykańskie media interpretowały to wydarzenie jako element kampanii Donalda Trumpa w kluczowym dla wyniku wyborów prezydenckich w stanie Pensylwania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Europą dominuje rozległy wyż z głównymi centrami nad Morzem Bałtyckim oraz północnym Atlantykiem. Jedynie północny wschód oraz południe kontynentu w zasięgu niżów. No a Polska pozostaje pod wpływem wyżu. Nad nasz kraj nadal będzie napływać suche powietrze polarne kontynentalne. Dziś w całym kraju pogodnie, ale rano, szczególnie na północy oraz w kotlinach górskich, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, na południu porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Dziś na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu i pogórzu, w centrum 22-23, a najwyższa temperatura na Pomorzu, Warmii i Mazurach do 25 stopni Celsjusza. Prawie 6 minut po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta z samego rana. Tak, właśnie, także kartka z kalendarza. No i oczywiście najlepsze życzenia imieninowe. Przypomnę dziś Agnieszki, Filipa, Franciszka i Teodora. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Międzynarodowy Dzień Sportu Akademickiego i Europejski Tydzień Mobilności. Jeszcze trwa do niedzieli. No i dziś Międzynarodowy Dzień Witania się. No i witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Beata Wolska, Piotr Łodej, 6 minut po godzinie 5, a muzycznie w upominku dla dziś świętujących obywateli. GC. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej mnie. 12 minut po godzinie 5. Jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, fala powodziowa na Dolnym Śląsku przechodzi przez Wrocław i jak zapowiadaliśmy także wczoraj, za prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzyma się przez kolejnych kilka dni. Natomiast woda w Odrze sięga 645 cm i część wody przyjmują poldery w Mokrym Dworze. A w dalszym biegu Odry w brzegu dolnym fala powodziowa ma osiągnąć aż 950 cm. No i w obu miastach umacniane są wały przeciwpowodziowe. Ten alarm przeciwpowodziowy ogłoszono także w Kątach Wrocławskich, ponieważ zwiększono zrzut wody do Bystrzycy ze zbiornika w Mietkowie. Na ziemi kłodzkiej służby docierają do kolejnych miejscowości dotkniętych przez powódź. Już to nie tylko Kłodzko, Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój. Natomiast kłodzkie starostwo zorganizowało dwa huby, z których dystrybuowana jest pomoc. Jeden z nich znajduje się przy ulicy Dusznickiej i w to miejsce można przywozić niezbędne artykuły, ale także w wielu miejscach w całym kraju, zresztą nie tylko, także za granicą organizowana jest wszelaka pomoc. Pamiętajmy, byśmy mądrze pomagali, no i sprawdzali także wiarygodność podmiotów, które chcą pomagać. Alarm powodziowy także wprowadzono dla części województwa lubuskiego i o tym powiemy Państwu już za chwilę. 13 minut po godzinie 5. Przypomnijmy, że wprowadzono alarm przeciwpowodziowy dla części województwa lubuskiego. Dotyczy on powiatów wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, słubickiego i gorzowskiego. Taką decyzję podjął wojewoda lubuski Marek Cebula. Alarm przeciwpowodziowy nie ma straszyć, a ma zwiększać naszą czujność, podkreśla szef gabinetu wojewody lubuskiego Sławomir Pawlak. Na sytuację nadzwyczajną mają być gotowi samorządowcy z poszczególnych powiatów, mają być gotowe władze poszczególnych gmin, ale również na sytuację nadzwyczajną związaną z powodzią powinni być przygotowani mieszkańcy. I stąd apel o zwiększenie czujności, zabezpieczenie szczególnie narażonych nieruchomości, zadbanie o bezpieczeństwo mienia. Alarm obowiązuje od godziny 20. Przypomnijmy, mówimy o alarmie przeciwpowodziowym dla części województwa lubuskiego, dla części powiatów. Przypomnijmy także, że podczas posiedzenia sztabu kryzysowego komendant główny policji poinformował, że z powodu powodzi zamkniętych pozostaje 95 dróg. Nad przywracaniem przejezdności dróg po powodzi pracują żołnierze i strażacy i tak będzie również dziś. A od dziś powodzianie w gminie Lewin Brzeski mogą składać wnioski o doraźną pomoc finansową. Więcej o tym w naszej audycji powiemy już za chwilę. 18,5 minuty po godzinie 5. Teraz Jamiroquai. I'm in. 24 minuty po godzinie 5. Gmina Lewin Brzeski będzie od dziś przyjmować wnioski o doraźną pomoc finansową dla powodzian. Dokumenty będzie można składać w miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej. Burmistrz Artur Kotara mówi, że w gminie zalanych jest 7 miejscowości, w 3 woda już zeszła, w Lewinie Brzeskim, Wronowie, Ptakowicach i Kantorowicach jeszcze jest. Tam, gdzie tej wody już nie ma, wkroczyły służby, wojsko, pomagamy ludziom się ogarnąć, posprzątać. Za chwilę będziemy wywozić to, co będzie do wywiezienia. Przez ten trudny czas udało nam się utrzymać wodę praktycznie w większości miejscowości przez cały czas. Był moment, kiedy wody nie było w 4 miejscowościach po uszkodzeniu hydrantu. Pracowała oczyszczalnia do kiedy tylko mogła. Mieliśmy gaz również w Lewinie Brzeskim, natomiast no niestety nie mieliśmy połączenia. Gmina Lewin Brzeski stara się na bieżąco wydawać dary, które otrzymuje. Staramy się też przywrócić edukację najmłodszych, dodaje burmistrz. Także przywracamy powoli prąd elektryczny, sieć komórkową, także i dostęp tutaj. Nasza komunikacja będzie dużo lepsza. Drodzy Państwo, wytrzymajmy ten czas. Mam zapewnienie od rządu, od wszystkich służb rządowych, że będzie pomoc, ile będzie trzeba dla naszych mieszkańców, po to, żebyśmy się mogli odbudować. O tej pomocy jeszcze będziemy mówić. Dodajmy, że koordynacją zarządzaniem kryzysowym w gminie Lewin Brzeski ma zarządzać komendant Straży Pożarnej. Oczywiście także do tego ważnego tematu i bieżącej sytuacji związanej z powodzią. Wrócimy już za kilka chwil. Piżama Porno teraz. Często twe oczy miast wiosennie zielenią. Są takie zimne i dziwne. W chorych rozmowach oczy patrzą. Że ja się tego wyrzę. się boi miłości. Jak ty. Punktualnie 5:30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Kulminacyjna fala powodziowa dotarła do brzegu dolnego w Dolnośląskiem. Poziom wody wynosi w tej chwili 933 cm i według prognoz IMGW może podnieść się do 945 cm, ale będzie niższy niż ten w 97 roku, kiedy przekroczył 1000 cm. Odra przekracza poziomy alarmowe także poniżej brzegu dolnego w Malczycach, Ścinawie, Głogowie oraz w Nowej Soli. W Trestnie powyżej Wrocławia od doby utrzymuje się stan wody zbliżony do maksymalnego, ale tu również kulminacja fali jest niższa niż 27 lat temu. Unijne kraje dotknięte powodzią otrzymają na początek 10 miliardów euro na walkę z jej skutkami. Zadeklarowała to we Wrocławiu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Środki będą pochodzić z Funduszu Spójności, a kolejne w dalszej perspektywie z Funduszu Solidarności. Polska w pierwszym kroku otrzyma 5 miliardów euro. Premier Donald Tusk po tym spotkaniu mówił, że będzie również możliwość przesunięcia środków z innych przedsięwzięć mniej pilnych. Nawet nieopakowane leki zalane przez powódź należy wyrzucić, mówi główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak. Mówił w Polskim Radiu, że woda zalewająca domy i apteki niesie ze sobą wiele szkodliwych substancji. To jest mieszanina przydomowych szamp, wody oczywiście opadowej, chemikaliów, jak również różnych owopochodnych substancji. Jest to nie tylko bezpieczeństwo pod względem chociażby tych toksyn, ale również mikrobiologiczne skażenie dość duże. Nawet leki, które wydają się szczelnie zapakowane, mogą stanowić zagrożenie. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a pełny serwis Trójki o 6. A to już za 28 minut. Co w pogodzie? Patrzymy w niebo. Nad Europą dominuje rozległy wyż z głównymi centrami nad Morzem Bałtyckim oraz północnym Atlantykiem. Jedynie północny wschód oraz południe Starego Kontynentu znajdą się w zasięgu niżów. No a Polska pozostaje pod wpływem wspomnianego wyżu. Nad nasz kraj wciąż będzie napływać suche powietrze polarne kontynentalne. Na szczęście dziś w całym kraju pogodnie, bez opadów, choć rano, szczególnie na północy oraz w kotlinach górskich możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a więc uważajmy. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, na południu porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali, a na termometrach dziś od 19 stopni nad samym morzem oraz na Pogórzu, w centrum około 22-23, a najwyższa temperatura na Pomorzu, Warmii i Mazurach do 25 stopni Celsjusza. No i niezmiennie składamy najlepsze życzenia dziś świętującym, ale przypomnę jeszcze, że słońce obudzi się, no tak lekko licząc, powiedzmy za pół godziny z niewielkim okładem. Zajdzie po godzinie 18:30, dzień potrwa nieco ponad 12 godzin, a dziś imieniny Agnieszki, Filipa, Franciszka i Teodora. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Piątek, 20 września, dzień dobry. Właściwie wszędzie, gdzie tylko to możliwe, na wałach powodziowych ludzie układają worki z piaskiem. Zostały wyznaczone patrole obywatelskie, które monitorują sytuację. W porannym zapraszamy do Trójki. Relacja po nocnej walce w Oławie nad rzeką Oławką. Wprost z Kotliny Kłodzkiej przybliżymy także sytuację dotkniętych powodzią i relacja ze szkoły podstawowej w Lądku-Zdroju, placówki zniszczonej przez powódź. Zastanowimy się także, jak postawić na nogi edukację w miejscowościach dotkniętych powodzią. No i bardzo znamienne, że państwo również pomagają. Przypomnę, wczoraj do audycji porannej zadzwonił przedsiębiorca, który zadeklarował pomoc dla dzieci dotkniętych powodzią. Zaczęło się od właśnie słodyczy, a skończyło się na, miejmy nadzieję, szczęśliwym wyremontowaniu domu dziecka. Więcej w porannym zapraszamy do Trójki po godzinie 6:00. Zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego. A teraz za 21 minut 6:00. O, fortepian tutaj stoi, będzie się kurzył, to coś państwu zagramy. Sent you a message, sent you an email. Hasty decisions, we may still prevail. Both needed breaks, we both needed the bail. Walking through the corridors of my mind, the hideaways and nooks and things were good times. Memories certainly, yes, they still bind. Still a common man, and yeah, that's for sure. Still a bankroll, and yeah, still couture. But man, this thing that we had was much more. Come back home, don't be out in the world. It's a bad place and no place for a girl. Amongst the scavengers, I found a pretty pearl. It's for the faint of heart who never get enough. Gotta get tough, buckle them up. We call them guts and we gotta get enough. We gotta get enough. Today is nice, come on. I said we get enough. I said we get enough. I said we get enough. Cause there we get enough. I said we get enough. Today is right, come on. We gon' get enough. I said we get enough. I said we get enough. Come over here, baby. Kinda lifestyle to be so comfy. We can start a clan just like the Kennedys. You and I again, certainly we can extend feelings that should never end. You respect me like a friend, but love me like your man, no other could contend. And we could be like those exposed to history, like staying with each other with truth and chivalry. The things we go through, they shape identity. Yes, pretty, let's do this all night. Consummate this thing and make it alright. And when we cuddle up, I promise that I'll bite. We need to get enough. Come on, get enough. Today is nice, come on. I said we get enough. I said we get enough. I said we get enough. I said we get enough. I said we get enough. Tonight is right, come on. We gon' get enough. I said we get enough. I said we get enough. I like to watch everybody gravitate towards you. Your magnetic presence make them all come through. The same way you got them, you got me too. Now look at our lives, it's so colorful. A wonderful spectrum, not one tone dull. Full of excitement and not one love. See, we had an understanding, oh yes we did. I'm bringing it back, I'm putting in my bid. Have a couple of kids and have a couple of grids. We like Ruby D and Ossie, Martin and Coretta. Doing it to death, no one could do it better. When we leave our physical, our spirit's still together. So come on now, here's a placement for your hand. We rocking with the number one MC man. The number one controller, alright through the land. Mieszkańcy Brzegu Dolnego pod Wrocławiem walczą o utrzymanie wałów przeciwpowodziowych o tej, no co by nie mówić, prawdziwej nocnej walce, powiemy państwu za chwilę. Deep Purple o poranku za 18:06. Yeah. karple o poranku, by być może przyjemniej jechało się do pracy. Na 14 minut przed godziną 6. Oczywiście cały czas myślimy o powodzi w południowo-zachodniej części kraju. Mieszkańcy brzegu dolnego koło Wrocławia heroicznie walczą o utrzymanie wałów przeciwpowodziowych. O tym więcej powiemy za niecały kwadrans w serwisie o 6. Przypomnę tylko, że zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej bieżący stan Odry w brzegu dolnym wynosi teraz 938 cm. Stan alarmowy to 630 cm. No, kolejną miejscowością, która przyjmie spiętrzoną falę Odry, są Malczyce. Tam poziom ma osiągnąć dziś 797 cm. Też bardzo, bardzo dużo. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się Niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się Niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się Niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Yeah! Oby tego słońca nie zabrakło, szczególnie powodzianom. Słońce dziś wzejdzie, lekko licząc, za niecałe pół godziny. Na tam, gdzie ustąpiła fala powodziowa, zaczęło się i trwa wielkie sprzątanie. Mieszkańcy ocalałych budynków muszą je uporządkować i osuszyć. Tu przydałoby się porządne słońce. Eksperci mówią, że proces takiego osuszania zalanego budynku trwa od 10 dni do nawet ponad 2 tygodni. A u nas po godzinie 6 wprost z Kotliny Kłodzkiej przybliżymy sytuację dotkniętych powodzią. Będzie też relacja ze szkoły podstawowej w Lądku-Zdroju, placówki zniszczonej przez wielką wodę. No i też ważne pytanie przy tej okazji, jak postawić na nogi edukację w miejscowościach dotkniętych powodzią, tym bardziej, że resort edukacji planuje zmiany, połączenie w szkołach podstawowych chemii, biologii i geografii i to w jeden przedmiot. Jaki to miałby być przedmiot? A no właśnie, więcej w poranku. W audycji porannej zapraszamy do trójki po godzinie 6. Teraz za 8:06. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And then she'd say, what can go wrong? Then she laughed, the night turned into the day, pushing her feet further. Supergirl, ależ to zabrzmiało lata temu w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś też przed nami, przed wszystkimi, myślę, taki bardzo poruszający też i w swej wymowie, tu i teraz koncert ewakuowane z Wrocławia z powodu zagrożenia powodziowego. Narodowe Forum Muzyki dziś o 19:00 zagra w studiu Polskiego Radia w Warszawie. Proszę uważnie nasłuchiwać, pewnie i o tym też na naszej antenie będzie. Kulminacyjna fala powodziowa dotarła do brzegu dolnego w Dolnośląskiem. Między innymi o tym w serwisie już za 4 minuty o godzinie 6. Dziś przypomnę Międzynarodowy Dzień Witania. No i drapie się po głowie, no jak tu się pożegnać. Dzień Witania. No ale bardzo pięknie Państwu dziękujemy za spotkanie. Beata Wolska, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego dnia. Tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying on the 7th, and a friend lives on the 8th. I'm a sad country song of a woman. Should be good for the brand, but it doesn't. She saw my flat, I saw the joy dream from her eyes. I shoot, put my life on pause, and can't find. They wish I wasn't here. I am like a fly buzzed in the room. They dance amongst the paintings, and I drink three searching tunes. Zapraszamy do reklamy. Każdy, kto gra w lotto, ma w sobie to coś. Pierwiastek marzeń Lottinium. Wystarczy, że weźmiesz los w swoje ręce, a połączone marzenia graczy mają moc, by zmieniać przyszłość. Tak rodzą się rzeczy wielkie. Polski sport i drużyna marzeń Lotto. Dołącz do grających i razem z Lotto wspieraj rozwój polskiego sportu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.